Paranoja, yo, P do R do Z, szalony ziom. Plus mój ziom, puzzle. Wszystkie łapska w górze, łapska w górze. Jest szansa na to, żeby zamknąć świat w garści. Wygrać ten maraton i tych nieprawdziwych skarcisz. Dla tych tchórzliwych to będzie jak skok na bungee. Dla nas hip-hop wszędzie tak na wciąga jak Jumanji. Stale szlifuję talent i rymem walę w te lokale. Póki mam atrament, pójra przy mnie to kabaret. Wypuść z ust parę, a cię spalę w sekund parę. To ja rozkręcam palet, nań twoja kontra. Morda, PRZ z Majkiem jak z piłką Jordan. Nieważne kto posprząta, zróbmy tutaj teraz piekło. Bo mamy czas, mamy nas i tą szansę jedną. Chcę widzieć rąk las wzniesiony tuż przede mną. Wśród ciemnej nocy ten klub ma być perłą. Otwórz oczy, melanżu król chwycił za perło. Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. Od tat po hel chcę podnieść tą poprzeczkę wyżej jeszcze, stworzyć poziom nie patrząc na resztę. Wynieś się ponad plastik, ziom, nie rób mi łaski dla arogancji. Mam styl szalony jak diabełta smański. Poczuj wstyd, gdy pod ten beat płynie to flow. Wykorzystać tą szansę, żeby zrobić to show w tej Polsce, gdzie show biznes kuje jak kolce. W trosce o force krzywią się mordy zazdrosne, bo na karku mam zaledwie 18 wiosen. A na majku na wolnym możesz mieć ze mną kosę. Proszę, ja chcę tylko rozsypać hip-hop jak proszek. Niech słucha kto może od gór aż pomoże. Nie rozłącz się z tą muzyką jak z jointem Marley. Klasa jak Harley, rym przemierza kraj. Ten styl ostry jak chili, czyli musi być pikantnie. Pikantnie. Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. Wiesz o co chodzi? Chodzi o formę i treść. Treść to hip-hop, nieść jak wieść. Forma na 6, to kolejna część. Ale nie marny sequel, to nie kolejne CD, na którym słyszysz to co zwykle. To tradycja jak Wedel, liryczny Edem. Dystans z konkurencją jak między ziemią a niebem. To raper z inwencją zdobywa kolejny szczebel. Więc ja umówię i biegnę dalej za chlebem. To do ciebie, twojego zioma i twojej panny. Zwiewam tych słabych na mikrofonach jak Halny. I albo skonam, albo rozkręcę to party. Jest szansa, więc łapią, jest zielony światło, ty masz to, ja mam to. Ponadto już dawno włączony mic gra hip-hop na cały kraj. Aj! Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. Wyrzuć ręce w górę, bo jest na to szansa, żeby bujać tłumem od Krakowa do Gdańska, żeby wziął ten numer, szał w skali państwa. Hip-hop się rozrasta od miasta do miasta. We'll be right back.